välkomna till ännu ett avsnitt av Nördliv, en podcast om spel och nördriv av alla dessa slag. Dagens datum 2015. Det är den 7 andra. Kolla på datumet lite snabbt. Det är avsnitt nummer 14. Dagens gäster av standard är Fredrik, Lotta och Danny. Jag heter Max och välkommen till dagens avsnitt ännu en gång. Vi tar inte ens och säger hej utan hoppar direkt in på vår första lilla sektion här som vi kallar, den har ingen namn egentligen, vad vi har spelat under föregående vecka. Som vanligt, vi börjar med personen högst upp på listan med bokstaven som kommer tidigast i alfabetet i hans internetsmeknamn Dr. Snapp. Varsågod Fredrik, berätta om din vecka inom spelvärlden om du så snällt gjorde. Ja, det har varit en intressant vecka. Jag har kört Prison Architect lite grann. Jo, en sådan. Är den ur betan förresten? Bra fråga. Det känns vidare. Som den har legat i beta i en evighet. Jo, den ska ju bli 1.0 nu om den inte redan har blivit där. Men i år så blir den ju där. Det är ju i alla fall utannonserat och klart att det ska. Sen hur pass nära det ligger i tiden vet jag inte riktigt. Men jag har egentligen bara smakat på det lite grann i de stunder jag haft tid och så. Men det verkar onekligen intressant det här med lite strategi att bygga upp och förse med avrättningskammare och ta koll på dina inmates. Allt är lika roligt. Jag bara väntar på att alla vi andra ska finnas med där helt plötsligt. Ja, man vet aldrig. Men jag ska inte säga för mycket om det. Jag får återkomma till det när jag har kört igenom på riktigt. Däremot så har jag kört vidare på ett spel som jag faktiskt fick nyckeln direkt av spelutvecklarna själva här för några månader sedan. Ett spel som heter Road Redemption. Och det är ett spel som inte plagiat, men de tar väldigt mycket inspiration från ett gammalt 90-talsspel som heter Road Rash. Det är i princip ett motorcykel beat-em-up-spel, kan man säga. Intressant kombo. Ja, du kör motorcykel i race då och du har diverse tillhyggen. Du kan ha en påk med typ stora spikar i, eller du kan ha samurajsvärd eller vad som helst. Och du kan svinga det här och slå skiten ur dina motspelare typ då. Det är ett early access-spel och det var därför jag fick det då. Jag vet inte om de hade någon typ något tuppjuck eller något och gav det till mig, men då gav det säkert en hel drös filurer. Det är ganska, alltså det har potential, men det är väldigt ooptimerat fortfarande och har en hel del störiga moment i menyer och så. Det går till exempel inte att hitta exit i spelet, så det tar lite, man får gå lite omvägar för att hitta det, om vi säger så. Men det har potential, det är ganska kul att köra och det har till exempel ett läge där, för varje gång du startar upp så är det lite slumpgenererat på hur banorna ter sig. Det kan vara, ja, du startar tredje banan, den här gången kanske är att du ska bara ta dig i mål. Andra gången ska du slå ut ett gäng, till exempel The Spiders kanske de heter. Då ska ha ihjäl alla dem innan du åker i mål. En annan är en hallucinogen bana, det vill säga att du hallucinerar genom hela banan och då är det som att det ramlar bilar överallt. Det är ju bara hallucinationer, men kör du på en sån så dör du i alla fall. De har lite så här grejer som de för in och du kan uppgradera dig själv så att säga som förare. Och du kan uppgradera fordonet i fråga då. Det är helt okej för att vara early access som sagt. Och som sagt, jag har inte betalat ett skvatt för det här. Så på den punkten tycker jag det är helt okej. Annars så, jag tog mig an lite. Jag gick tillbaka till Shadow of Mordor. Jag vek igen för det, för jag var tvungen att köpa och testa lite bara någon av de här DLC:erna. Så Speed of Time och sådana här moment där du egentligen bara ska under en viss, du har typ en kvart på dig att ta död på 5 captains och en war chief. Och det är inte så lätt som man tror. Man måste göra olika sätt för att ta dem. och locka fram Warchiefen till exempel. Komsi det är Warchiefen. Ja, under ett moment så måste man, ja, du måste få de andra orcherna att starta alarmet, och då kommer det efter det ett annat moment där du ska ha koll på 40 stycken orcher innan då han kommer. Och då får man komma ihåg att det är ju som sagt en kvart för dig att ta koll på dels en Warchief som är då han, men också 5 captains som du också måste ta dig vidare till på kartan, och de kan vara var som helst på kartan. Så man, det blir lite stressigt, du måste verkligen massmörda snabbt. Och veta hur du ska ta ut dem så snabbt som möjligt, för tiden begränsad, och dessutom så i och med att de här Nemesis-systemet så har ju alla orcher saker de är rädda för och saker de har inga problem med. Så ena gången kanske den här huvudledaren, Warchiefen, är rädd för eld till exempel. Det märker du inte förrän du har skjutit eld på honom, och innan dess då, ja, då sitter du där och försöker ta det an och veta hur tusen ska ta ut den här. Ja, han är rädd för eld. Bra, då har vi ett knep där. Men du får testa det fram på varje boss liksom. Det ändrar sig. Då är det lite tur också att hitta rätt. Man kan nämligen med hjälp av andra orcher som kallare typ. Om du slår skiten ur dem och innan du dödar dem så kan du typ få ur information, och då får du info om vad dess boss eller dess kapten har för styrkor och svagheter. Men det som sagt, det tar lite tid att få ner den då. Och det kanske kommer 30 andra filurer runt omkring han som också vill ge dig en liten knogmacka. Så då är det inte så lätt som man tror. Men du kan få fram den infon. Du kan få den från vanliga orcher också. Men vissa har mer information än andra. Så, men det bara fortsätter att ge. Jag hade hoppats på ett större DLC. Ett DLC eller en expansion rent av som faktiskt ger mer story och så. Men jag nöjer mig med det här. Det kostar typ 18 spänn bara. Någonting, så det är inte så farligt. Vad mer? Jag har kört lite på Dirt Showdown. Bilspel. Lite. Har lite feeling av Flatout på det. Att det har såna här arenor du ska smacka skiten med. Ja. Härligt. Ja. That's it. Interesting. Ja, med de ljuva orden så går vi näst på listan. Och näst på listan står Lotta. Vad har du spelat under denna vecka? Nu ska vi se om jag kan uttrycka det här utan att gå in på den förbjudna listan. För de som lyssnar på det här på streamen, eller inte lyssnar live eller inte har hört vårt försnack, då har jag en lista med förbjudna ord idag som jag inte får nämna. Jag får bland annat inte säga någon på engelska. Good luck with that. Det här blir spännande. Tack så mycket. Det är kul med vad. Ja. Man kan säga att det är riktigt gött. Oh dear. Men jag får när man nämner engelska namn när vi kommer fram till. Då blir det lite enklare. Eller? Oh really? I see. Ja det blir det. Hon var nära på att svara med really där, så jag hörde. Varsågod, dra oss igenom din lista. Tack så mycket, Mats. Där tidigt i veckan så blev det lite slåssingspel med King of Fighters. Ska vi slåss? Jag är alltid på att slåss, men vi kanske kan vänta till efter podden. Attans. Very well. Men sen så King of Fighters 13 på Steam just nu. Det är spännande. Det är ett ganska höghastighets slåssingspel. Det är så fort jag vill säga slåssing istället för det här ordet på F. Fighting är ju en genre, det är väl ett namn på en genre. Jag menar, ett fightingspel säger man väl på svenska, eller? Japp. Ja. Vi kan låta det. I don't know. Tack så mycket. Ja, det är väldigt snabbt. Man har möjlighet att reagera på i princip allt det motståndare gör. Vilket gör spelet väldigt lämpligt för mig eftersom jag är en väldigt reaktionell spelare. Ja, jag har inte kört överdrivet mycket, men än så länge väldigt intressant. I svårighetsgrad ganska avancerat. Jag har ju inte kört Blaze Blue Continuum Shift på det tekniska läget utan bara på det stilfulla läget. Men jag kan tänka mig att i och med det här att det tillåter att reagera och ducka och blocka på saker hela tiden, att det gör att det blir närmare Blaze Blue Continuum Shift i svårighetsgrad om man har en rätt motståndare. Men väldigt roligt, väldigt intressant. Intressanta karaktärer också. Om man bara kör dem väldigt enkelt så är de hyfsat lika varandra ändå. Och man kan göra ganska mycket med att bara veta grundattackerna och ha lite koll på vad man gör. Men om man verkligen utnyttjar karaktärerna till fullo så öppnar sig en värld av möjligheter för olika spelstilar. Det ska bli intressant att fortsätta dyka in i lite djupare. Om det är någon som vågar slåss mot mig, det vill säga. Det vill säga. Det vill säga. Annars har jag varit ganska dålig på att spela den här veckan. Jag har kört en hel del Guild Wars 2. De dumheterna. Och jag har också precis... Jag känner att det var inte tillräckligt med Guild Wars 2, World of Warcraft, Final Fantasy 14 online. Utan jag kände att jag behövde ett till MMORPG, så jag skaffade Terra. För att jag är en sån där smart person som inte tycker om att ha ett liv, uppenbarligen. Har du mycket fritid åt det, eller? Ja, men det låter nästan lite om det. Ja, men det är ju det som är problemet. Jag har för lite tid överhuvudtaget. Det är inte bra. En briljant idé jag har är att låta bli att sova istället. Det är alldeles fantastiskt smart. Terra är det känns att det inte är en västerländsk studio. Det känns väldigt tydligt när du skapar din karaktär. Ja, karaktärsdesignen är den är inte ens japansk, den är väldigt koreansk i det här fallet. Precis, jag skulle säga, det påminner en hel del om det här andra MMORPG som vi körde för kanske 2 år sedan. Också koreanskt. Vad var det för dumheter du rurar in mig i där, Max? Menar du C9? Ja, det var det. Precis. Ja, det var ett roligt gammalt spel, ja. Ja, jag tycker att det påminner både i stilen och lite i striden också faktiskt. Om C9, att du får skylla dig själv om du står på fel ställe. Och det handlar väldigt mycket mer om placering och att faktiskt se vad som händer på skärmen. Så att det är gulligt. Jag har kommit ända till hela level 4. Så att jag är ju mästare på det här och vet allt om spelet. Självfallet. Men det ska också bli spännande att se mer. Och sen har jag då spelat lite av veckans spel. Men det kommer vi till så småningom. Men det var nog det från mig. Ja, det lät som en rada roliga spel. Vi får se om de blir upprepade av någon person kommande här sen. Men nu ska vi till Danny. Så Danny, vad har du spelat i veckan? Vad formellt att fråga sig, vad jag har spelat. Det känns så inövat på något sätt. Vad jag har spelat för någonting. Jag utöver veckans spel som vi tar upp senare, som alla säger, känns så dumt. Så har jag spelat vidare på South Park och lekt mig vidare där, och det blir bara sjukare och sjukare för varje gång man spelar det. Jag tog säkert och nämnde det i eftersnacket sist när vi satt och berättade lite grann vad som hände, ifall det var någon från andra gången vi samtalade här under veckan, vad det var för roliga scener som var med. Men att, ja, det är ju South Park, så vad kan man förvänta sig? Sen skuttade jag in en liten sväng på Assassin's Creed 4 för att jag kör deras companion app och sitter och kör där lite grann och samlar in lite pengar. Så hade jag fått in några 100 000 och tänkte att jag kunde gå in och uppgradera lite saker och sånt. Så lite kul måste man ha. Vad har jag mer spelat för någonting? Det är typ de spelen. Sen testar jag också Battlefield Hardline betan som de har nu. Men Så det är för mycket detsamma, eller? Ja, precis. Och jag är inte så mycket för att köra online. Så jag testade en stund, men sen kände jag att alltså, det är inte min typ av spel. Och men att såg snyggt ut, så jag flöt på bra och sånt där. Men att jag ville bara testa och se hur det var. Men att det var liksom same same, tyckte jag. Visst, det är nya roliga upplägg och sånt där, men jag kan klara mig ifrån det. Sen testade jag också Life is Strange som kom ut här nu i veckan. Det är första delen som kom ut nu, och då testade jag en trial-version på det. Vad är det spelet? För att jag har sett många YouTubers som startat Let's Play på sånt, så jag har sett thumbnails på det. Det är så långt jag kommit. Vad är det spelet om? Grund och botten, du spelar en tjej som heter Max, och hon flyttar tillbaka till sin gamla hemstad för att gå en sån här fotografkurs eller något sånt där. Det är att de pratar, du gör några val, men det fundamentala i spelet är att du kan spola tillbaka tiden och återuppleva saker och ändra om hur du gör. Det känns som att du ska gå igenom ett dialogträd, få reda på saker och komma dit och säga att du vet saker. Om vi tar så här, i till exempel, det är ingen spoil för det är den första biten, att du sitter i klassrummet, din lärare håller på och har lektion, och man går ut från klassrummet efteråt, eller först är det att han frågar, har du lämnat in din bild för en tävling? Man säger nej, och då säger han, om du får stanna kvar, och så pratar vi efteråt, så pratar man om efteråt på lektionen. Man går ut, sen kan man gå runt och titta, och man kan gå upp och titta på folk, kan man få lite information om dem och sådana saker. Sen går man in på toaletten för att man ska gå, liksom, man känner sig uppstressad. Och när man är där inne så kommer en kille och en tjej in där, bråkar, och sen drar killen en pistol och skjuter henne. Och då lär man sig att spola tillbaka tiden igen. Och då kommer man tillbaka till klassrummet igen och man bara, nej, det känns som att jag har gjort det här. Och sen får man testa att läraren säger någonting, han berättar någonting om någonting, en sån här citat. Spolar man tillbaka tiden, så använder man det citatet. Han bara, det är som att du har lyssnat på mina lektioner. Jag har gjort det mer än en gång. Man försöker ju stressa sig igenom det, för att man vet att han killen kommer komma dit och hota henne och skjuta henne. Så man försöker så snabbt som möjligt ta sig tillbaka. Men man lär sig att svara rätt, ge rätt svar, för att då slipper man bli kvarhållen. Och ska man springa iväg. Ja, det ska jag faktiskt definitivt titta på. Det låter som ett mycket intressant spel. Jag hade som sagt, jag hade bara hört titeln, men när du förklarar det så jag kan verkligen leva mig in i det spelet, tror jag. Det är bra namn på karaktären, tycker jag. Så. Du tycker det, ja. Och det här är ju det här är ju .nod, eller vad man uttalar det namn. Det är de som gjorde Remember Me. Så att man ser lite grann. Men jag tycker det är ganska snyggt, intressant. Det är rolig dialog och sånt där. Och lite emo, om jag får säga det själv. Det suckstöm, livet är inte kul. Jada. Men att det verkar vara intressant. Och jag tror det är 5 delar. Första delen kom ut, och jag tror man kan köpa Season Pass för del 2-5. Så fick jag prata lite grann om det här under veckan. Pris och sånt där på, bara för ögonens skull. Men utöver det så har jag inte spelat så mycket mer. Såklart, det är lite såna mobilgrejer och sånt, men det tänker jag, det är inte intressant. Det är ju inte ett riktigt spel, eller hur? Det är inte riktigt spel, nej. The casuals. Det är bara såna här guilty pleasure-spel som man kanske sitter, men de är inte så intressanta. Jag tänker mer på såna lite större, såna som man verkligen sätter sig ner och göttar ner sig i spelen. Oh dear, vilken tid man kan ta på sig en del spel. Jesus Christ. Oh dear, oh dear, oh dear. Men ja. Det... Vet du vilka plattformar det finns om? Life is Strange. Mm-hmm. Oh. Det är jag del... frågade, är det bara konsol förresten? Det finns på PC? Jag tror det finns på PC, borde det göra. Jag kom på att du spelar inte Steam. Jättemycket PC just nu. Men nej, jag spelar på Steam inte. Hör jag en Fredrik från... PC, 360, Xbox One, PS3 och PS4. Så det finns på de, alla konsoler. Och det finns alla till allt man skulle vilja det ha. Det finns till allt man vill ha till. Så... Då då var det problemet löst. Yes. Men då kan ni ju få ta del av vad jag har spelat den här veckan om ni så skulle vilja. Vad har du spelat, Max, den här veckan? Inte ett skit. Jo, jag har faktiskt spelat lite King of Fighters 13. Jag har spelat lite Guild Wars. Jag har känt lite lätt på veckans spel. Mm. Där ser man. Det. Kort och konstigt. Du vill inte utveckla lite grann på det? King of Fighters 13, ganska roligt, mycket snabbt. Svårt att spela mot Lotta när hon kan spela reaktionellt. Guild Wars 2, spelade för 2 år sedan, tar sig tillbaka igen. Spelat nästan varje dag. Login rewards farligt, måste logga in varje dag. Speedversion. Speedversion, yes. Precis. Jag känner det, jag tror att vi har talat om Guild Wars 2 tidigare och vi har fått lite om King of Fighters 13 och jag har faktiskt haft inte så mycket tid att spela så att det har blivit de spelen här och där, men med det så jag tror vi kan klara oss och röra oss till nästa sektion som är våra spelnyheter, och det finns, jag tror inte det finns jättemånga spelnyheter denna vecka. Nej, alltså det finns ju såklart nyheter, men det är ju... Finns av relevans? Ja, precis. Det finns ju mycket som... Nintendo skulle man kunna ta upp massvis. Modder och sånt där. Patchningar och som förstör för spel. Men vi tänkte att vi skulle ta upp den här nyheten istället. För att vi vet att det finns ju en som kanske kommer tycka att det är lite intressant. Det är ju att Netflix och Nintendo får gå ihop och göra en live-serie av The Legend of Zelda. Det är ju intressant, och just att de säger The Legend of Zelda, det finns ju så många Zelda-spel att det vore ju roligare om de sa att ja, vi kommer göra live-serie av Ocarina of Time universumet eller Link to the Past. Det skulle vara intressant att se för sig. Men liksom, det kan vara vad heter den? Twilight tänkte jag säga. Twilight Forest heter den inte alls då, utan Twilight Princess heter den. Så de är ju så skildade på allihopa att det skulle vara, ja, när de bara säger Legend of Zelda så kan det ju tas, det kommer ju bli något, förmodligen något helt originellt då, men att de valde Netflix också, det är ju, det är väldigt intressant. De har ju gjort rätt bra serier. Ja, men då är ju också frågan ifall det kommer ha någonting med framtida spel. Om alltså, det finns någon tie-in, tänker du? Precis. För de kör på det sättet, för det har de ju gjort. Andra. Halo har ju sin egna serie som var i sin av, och sen var det Defiance, tror jag. Ja, jo, jag såg serien, inte spelat spelet. De hade ju tv-serien som gick i samklang med vad som händer i spelen. Ja. Det var ju lite roligt att se karaktärer där och sen spela, att de uppdaterade det tillsammans. Mm. Det är ju frågan, och de beskrev det som att det här, den här serien skulle vara som Game of Thrones, fast lite mer familjevänlig. Det är väl inte svårt att göra det lite mer familjevänligt än... Vissa element man skulle kunna ta ner på för att få den inverkan, men... Ja, precis. Det är helt och hållet på vad man tycker om att se i serier. Precis, ja, precis. Men det ska bli, som sagt, det, man kan spekulera väldigt mycket, men vi har, som sagt, jag tror vi bara har fått en announcement om den grejen ungefär, bara rykten om det. Ja, precis, för varken Netflix eller Nintendo liksom officiellt. Det här var ju en på ja, sen heter det någonting. Wall Street Journal. Det är den som rapporterar det här. Ja, då kan det fortfarande bara vara ett koncept, en tanke. Det är kanske inte ens en deal som har gått igenom, men vi kan ju hoppas. Det skulle vara intressant att se vad som kommer ur det. Ja, du frågar mig vem av er som mest tycker om Zelda här omkring som kan, är det någonting ni kan tänka er att se, för det kan ju bli en riktig skräpgrej. Och... Det kan det säkert vara. Jag är ju rädd för att man ska... Om vi säger så här, generellt när de gör någonting från spel till serie eller i nästa fallet film, så vet man att det är en tragedi som bara väntar på att trilla ner knät på, och sen liksom tada, här är jag, man bara gud vilken skräp. Jag känner att det kommer bli de två vägarna det kommer gå. Antingen kommer det bli en bra serie som man inte känner igen att det är en Zelda-grej, eller så kommer det bli en Zelda-grej som inte är bra. Yeah, det känns som att det är de två. Så att jag förväntar mig att se nästan en bra serie. Och sen, ja, de har namnet Zelda, men det känns inte som att det är någonting med Zelda att göra. De har bara tagit namnet Zelda och Link och Ganondorf ungefär. Men å andra sidan, jag tror att det sättet de tjänar mest på är att göra en dålig serie som följer spelen bättre. Du tror det, ja. Ja, det tror jag. För att i och för sig, de kommer få väldigt mycket publicitet om de gör en bra serie som bara har namnen. Dels väldigt många som tror att de hänger med väldigt bra kommer att tycka väldigt mycket om det. Och folk som inte hänger med överhuvudtaget kommer att tycka om det. Men de som verkligen är anhängare av serien, så jag undvik och engelska där. De som verkligen är anhängare av serien kommer att sparka bakut rejält. Att de kan vara väldigt militanta, de jag har pratat med i alla fall. Jag kommer ihåg en film jag såg på bio som gick vid namnet Final Fantasy en gång i tiden. Vilken av dem? Den som bara hette Final Fantasy. Aha, den första Final Fantasy. Den första. Spirits Within tror jag den faktiskt hette. Mm. Ja, ja. Det var intressant. En ung Max där som spelade Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9 på PlayStation och sen en film och så här och på den tiden. Och tänk om det är Final Fantasy 7 i film. Gud vad roligt det skulle vara att se. Men... alltså, ja. den filmen hade ju inte så mycket med Final Fantasy. Det var liksom att Spirit of the Earth, det var ju det enda som var, som hade någonting i serien. Jag tror det var, de hade ett namn på typ en form av summon eller något sånt där som fanns från Final Fantasy, och det namnet fanns med någonstans, var en grej som hette det. Om det var just de här Spirits from the Earth eller liknande, det kommer jag inte ihåg. För utöver det så var det katastrof. Usch. Yes. Men också, förlåt, om man skulle knyta tillbaka till Zelda. Jag måste säga att det kommer bli väldigt intressant också att se om de går mer på den gamla bilden av spelen eller den mer moderna. Och när jag säger moderna så menar jag från Ocarina of Time och framåt. Jag är lite antik eller efter eller konservativ eller vad ni nu vill. Du är Lotta. Ja, jag är Lotta. Jag är precis. Ja, i och med att konceptet har förändrats väldigt mycket. Det ska bli intressant. Definitivt. Men vi får kolla tillbaka på det. Jag tror som sagt det är en lång väg ifrån innan vi hör något mer från det där. Ja. Och som Mineroach skrev här i chatten också, Nintendo har veto när det gäller serien, så det kan lägga ner projektet om du känner att det inte är rätt. Det känns som att Nintendo gör ju så mycket skumt nu ändå, så vi behöver inte ens gå in på det. Jag har så mycket åsikter om det här med Nintendo just nu, det är att usch. Ja, men då tar vi ju gör så att vi lämnar våra spelnyheter och går vidare till veckans spel. Den är en sektion där vi spelar ett spel varje vecka och har veckan tidigare då annonserat, tänkte jag säga, annonsat det här spelet, så att ni där hemma som lyssnar kan spela med och veta vad vi talar om eller liknande. Veckans spel den här veckan var Dust, An Elysian Tale. Och ja, vad ska man säga? Platformer hack and slash, tänkte jag säga nästan, men det är en standard gammal hedlig plattform verkligen, känns det som. Lite mer beat'em up. Ja, det skulle man kunna säga, beat'em up. Och ja, intressant. Vi kan gå igenom lite. Vi kan gå baklänges i listan den här gången. Danny, hur mycket av spelet har du spelat? Jag vad tyckte du om det? Jag spelar väldigt mycket. Jag har ju börjat det här var ju ett spel som kom ut för Games for Gold, Gold for Games eller vad fan det heter på Xboxen, kommer jag inte ihåg det. Så jag har haft ett bra tag, och jag har ju första tanken var när det fanns som gratis, jag bara, vad är det här för jävla spel? Ah, det är gratis, jag tar ner det. Sen tog man ju starta upp det och lekte lite grann, man bara, det är faktiskt ganska okej. Okay. Det är ett väldigt casual game tycker jag, så men att det är ju som jag sa igår när jag satt och när Fredrik satt och streamade, att det är en fröjd för ögat att se, till skillnad från alla andra spel som är väldigt mörka och grå och sånt, så är det en handmålad stil på spelet och det är väldigt färggrant, så det är skönt att se det lite granna i spelen, det är liksom väldigt mycket färg och sånt där. Det sticker ut lite granna. Och jag tycker att själva spelupplägget var okej. Dialogerna och sånt är lite si och så med. Men main story helt okej. Det för framåt, man är nyfiken. Och så är alla de här sidequests, man går och pratar med olika bybor och sånt där. Och man tänker att ja, men jag ser ändå ska bort hit, kan jag kolla den här sidequesten, för att de bad mig att kolla efter deras bror eller hitta saker och ting. Så att, ja, jag tycker att det är ganska kul. Och jag skulle inte säga att det är det svåraste, men det är ett intressant upplägg på hur man levlar och sånt. Att du kan ju bara levla upp en viss nivå, sen till exempel liv, styrka och magi och sånt där. Att du kan bara måste levla upp allihopa innan du får gå vidare till nästa nivå. Så att man liksom ska ha, karaktären ska vara på ett visst sätt innan man får gå vidare med levling. Det tycker jag är intressant. För vanligtvis, när jag kör levling, när jag kör RPG-spel och sånt, då tar jag alltid nästan level upp styrka. Det är A och O när jag tar styrka. Alla poäng i styrka. Ja, nästan alla poäng. Jag bara, if jag kan slå skiten ur dem så börjar jag inte slå så många gånger. Jag kanske inte dör på direkten. Sen när man har fått upp styrkan ganska bra så brukar jag alltid ta liv. Men här fick man ju fylla upp allt som allt eftersom. Nu körde jag visserligen med den gamla vanliga. Det var styrka först, sen kom liv och sen fortsatte jag liksom vidare. Men att jag tycker det var intressant på att de ändrar om att man måste ta på allihopa. Så att man kan inte komma undan på den biten. Sen, ja, vad kan man mer säga? Jag tycker det är ett bra spel och jag kommer ju spela klart det. Det tog jag också upp igår, att det är skönt att på varje individuell bana så kan man se hur många procent man har på skatter eller utforskat hela stället. Jag tycker om att se sånt, för då vet man, ja, men jag har någonting kvar där, då kan jag gå och leta lite grann här borta. Jag har bara hittat 97% av skatterna, men det betyder att det finns någonstans, så finns det någon liten hemlighet jag har missat. Det är väl den här inre nöten i sig. Jag bara, jag ska ha allting till 100%. Banne mig. Och då är det så att du springer runt och letar efter den där tills du kommer fram till och måste erkänna att nej, jag kan nog inte komma till den förrän jag låser upp en ny förmåga som får mig att utforska delar av den här kartan som jag ändå inte kan nå. Ja, precis. Det märker man när man börjar spelet. För då fanns det massor som man såg väggar där man tänkte att där ska jag nog kunna hoppa upp och här finns ett hål under liksom där jag ska kunna glida under, men att jag har inte dem. Så fort man lärde sig, mamma, nu kan jag springa tillbaka och kolla vad det var för någonting borta. Åh, en skatt, så sweet. Så det var ju kul liksom, när man låser upp nya förmågor, då springer man ju tillbaka till de första banorna och kollar, finns det någonting jag kan använda mina nya krafter på? Det var roligt som sagt, jag såg det på kartan uppe till höger innan jag ens visste att det fanns de typ av grejer. Jag bara så, Metroid-karta betyder att vi kommer gå och hitta abilities och behöva springa tillbaka och använda dem på ställen som vi tidigare inte kunde ta oss igenom. Ja, då ser man så här, ja, här är ett hål. Vill de att jag ska förvandla mig till en liten boll och rulla under, eller? När man har spelat så där lagom mycket spel. Ja, men fast då ska man också se till att det inte vara för tjurskallig, för att min första reaktion när jag möter ett pussel, eller ja, pussel, när jag ser att okej, jag behöver ta mig förbi här, hur ska jag ta mig förbi med mina nuvarande möjligheter? Och så sitter jag och stångas med det här en stund innan jag tycker, men det kanske blir lättare sen, eller det kanske blir möjligt sen. Jag är lite för, ja, lite för tjurskallig ibland. Jag vill klara det nu. Men vänta till senare. Kände du, hur mycket av spelet hade du spelat förresten? Oh, jag har inte koll på det, men det är väl 2%, ja, väl... va? 2%. Ja, det är väl över 10 timmar skulle jag gissa mig till. Jag har inte kollat på min save-fil. Så jag har en liten bit kvar. Men ja, det är som sagt, det är väldigt casual tycker jag, så att man kan gå in, hoppa in på en bana och kolla så här, ah, vad jag för något missar för någonting här. Ja, men då kan jag gå och leta lite grann runt. Nej, jag har kan inte komma vidare för att det fattas någon ny förmåga. Ja, men då får jag köra vidare på storyline tills jag hittar den och sen kan jag komma tillbaka igen. Så jag ser ju fram emot att man låser upp lite nya saker. Jag vet att det finns några ställen där jag inte kommer förbi och det stör mig lite grann. Alltså. Bara lite lätt. Bara lite frustration. Ja, tänk som Dark Souls all over again. Ja, som Dark... Varför kommer jag inte över det här hoppet? Flyger en kontroller i tvn. TVn är hel och kontrollen är fortfarande hel och Dark Souls kommer få ligga på... Ja, på sin plats där och döma lite grann ett tag tills jag känner att jag vill bli frustrerad igen. Mm. Ja, men då varmt rekommenderat i alla fall. Då tackar vi Danny för den lilla förklaringen av spelet. Vi kan gå i Teamspeak-listan för en gångs skull. Vi kan gå till mig då om vi går den vägen nu. Jag har petat lite på spelet, som sagt, haft mycket att göra i veckorna utöver spelande. Men ja, artstylen är väldigt... Jag håller med allt som Danny säger. Det är mycket upprepande här. Artstylen är väldigt färgglad. Även om jag tycker de gjorde ett intressant designval i färgerna på huvudkaraktären Dust. Att han... Alla har ju päls i det här spelet. Och att de valde hans pälsfärger även på hans typ byxor och sånt. Det clashar lite ibland för att se att jag tycker de är mycket av samma färg. Annars så fick de det att funka med väldigt udda typ cyan blått grönt med någon rosa röd färg och det var de fick det att funka ändå med den färggrada bakgrunden de hade. Mycket väl animerat också skulle jag vilja säga. Jag tyckte att allting såg väldigt snyggt ut och flöt på väldigt fint i animationerna. Jag vet inte om det är handanimerat alltihopa, men det är definitivt väldigt bra gjort. Så att ja, det är välskrivet också. Tycker röstskådespelarna var lite roliga. Det var lite roligt, man kommer in i första byn kanske, att man tycker att ja, här är en väldigt mycket äldre dam, men rösten görs egentligen av en väldigt ung kvinna. Och man hör så här, hur de försöker låta äldre. Ja, unge man, du kommer här. Och så här, ja, jo, jag ser att du försöker i alla fall. Och sen har alla personer de här jätte anime stora ögonen också som blinkar på en så att du har haft ett tungt liv, ser med de här ögonen av en typ 10-åring eller något sånt där, och du ska spela så vara över 60. Men ja, jag tror de till och med kallar den här stilen Metroidvania. Man springer runt, man hittar saker, man springer tillbaka, låser upp nya ställen, mycket skatt, och som sagt, du har ju en liten medhjälpare som heter Fidget som flyger med dig också. Comic relief, speciellt i början när du möter dina första monster och ditt talande svärd säger till dig att ja, du lär dig Dust av allt du har lärt dig. Nu ska du besegra fienderna med precision och kunskap. Och så skriker den där Fidgeten bara, ah, monster, mash all the buttons. Det var komiskt roligt tyckte jag. Så att ja, från det jag har spelat av det så tror jag definitivt faktiskt att jag tänker köra lite mer av det. Det var roligt. Jag tror jag kan rekommendera det. Jag som sagt, jag har hört namnet förut, men jag har inte sett spelet eller spelat det tidigare. Och det känns som sådär när alla andra säger att det är bra, att bara, ja, det är väl säkert ett bra spel, men om jag får med tid någon gång så kanske jag tar och spelar om jag känner för det. Men nu när man faktiskt har spelat det så, ja, men det här spelet det var rätt bra faktiskt. Jag ska nog sätta mig och köra det på riktigt. Mm. Jag kan ju ta upp här nu också som vi gjorde på vår game session som Fredrik hade här, så att det är ju utvecklat av en person bara. Utav det är så pass. Det är bara en person. Utöver alltså soundtrack och voice acting så har han gjort allting själv. Det är imponerande. Det är väldigt bra gjort att kunna få så flytande programmering och funka med all arten, för jag må att han har målat allting själv i så fall. Det är väldigt bra gjort. Det är ju 80% av jobbet bara det, skulle jag vilja säga nästan. Han hade ju jobbat tidigare på Epic Games. Han var illustratör och animatör på där ju så. Jag förstår. Ja, men det gör det bara mer impressive, skulle jag säga. Han sa att, jag läste lite grann om det, att hans första tanke var att det skulle ta 3 månader och göra spelet. Det tog 3,5 år istället för honom att göra det klart. För han hade tänkt att göra en helt annan stil. Det var därför han, när han bytte stil från en gammal 8-bits stil så till det här handmålade. Så det förklarar varför det tog lite längre tid kanske. Ja. Och ärligt talat, när det kommer till sånt här så det tar alltid längre tid än du tror. Punkt. Ja, för de som gör spel och sånt där, de borde väl veta sånt. Det kan vara. Men man lär sig aldrig. Men från mig så, jag har bara smygtittat på det lite. Ska definitivt sätta mig och köra mer på det. Om jag får tid tänkte jag säga det. Jag säger att jag ska spela mer på det. Men vi får se. Rekommendation från mig i alla fall av att ha testat det, så starten är väldigt bra. Jag rekommenderar andra som inte har spelat det att testa det. Jag tror det är ett relativt billigt spel också. Så att ja, det blir det för mig. Lotta, vad tycker du om detta veckans spel? Jag tycker det är för det första fruktansvärt gulligt. Det är något vi inte har sett på ett par poddar nu. Men det här är gulligt så det sprutar ur öronen på en. Och som sagt, mycket är ju det här som ni också har tagit upp med färgerna och med art. Med konststilen. Det man kan, om vi pratar om olika sätt att interagera med spelet, man kan göra det med tangentbord och mus om man vill. Jag har dock testat både det och med kontroller, och jag personligen föredrar ju kontroller, så att har man möjlighet till det så rekommenderar jag det. Det känns bara inte riktigt motiverat med tangentbordet. Det är ju designat för Xbox från början ju. Ja, precis. Och jag menar, visst, det funkar, det flyter ju på. Det är gamla vanliga VSAD och så lite hotkeys för olika kommandon. Men det, som sagt, det känns inte riktigt motiverat. Spelet i sig, som sagt, väldigt snyggt gjort, snyggt programmerat. Det är litet. Hela går på under 1,5 gig. Och så. Flyter som sagt på väldigt bra. Kan nästan köras på en rutten potatis, men inte riktigt. Det har väl lite små artefakter här och var. Bland annat vid ögonen där av ens kompanjon. Och så är det lite små artefakter. Men det är bara jag som är kinkig. Ärligt talat. Lite petig där, tycker jag. Ja, faktiskt. Men jag är lite, jag måste ju säga någonting negativt här. Det är din roll över då. Precis. Nägg. Alltså. Var det inte därför jag kom med här, eller? Jo. Precis. Ja, bra. Bara så att vi alla är med på samma sida. Vem har berättat för henne? Vem har skvallrat? Du vet, som är så smart att jag klarar det själv. Yes. Men i alla fall. Hon sa gött. Va? Nej. Gjorde jag? Vi har inspelat. Nej. Check the tapes. Nej. Jag tror jag är så tyst. Jag sitter ju och lyssnar av det hela tiden. Skit. Han sitter och skriver ner allt, textar allt hon säger. Med en öl. Jag är förresten en cider. Och lyssnar. Dum. Balkongen. Är redo. Go on. Okej. Okay. Ja. Också när man pratar om olika optioner att ändra inställningar i spelet, så märks det att det är ett konsolspel först och främst. Inga problem att köra det på en PC, men i första hand ett konsolspel. Det får definitivt av mig 4 kawaii av 5 möjliga. Jag kommer helt klart köra vidare på det. Och visst, jag kan förstå att man, att somliga skulle störa sig hjärnet på ens lilla kompanjon Flutter. Men Flutter? Jag känner, nej, vad är hon heter? Fidget. Fidget, förlåt. Jag som hoppades att du sa fel där, för att du menar typ att hon flattrar, alltså att hon bubblar för mycket, som att det var engelskt ord. Men okej. Okay. Nej, faktiskt. Det var menat som ett namn, det var bara fel namn. Men personligen så tycker jag mer och mer om henne. Så att ja, helt klart rekommenderat, särskilt om man uppskattar spel som uppmuntrar en till att faktiskt testa lite och utforska världen. Tänka lite själv. Ja, men skulle du rekommendera det här spelet, tror du? Ja, helt klart. En definitiv rekommendation. Om man inte har någonting emot väldigt gulliga spel. Det ska vara blod och grått. Ja, om man känner att nej, nu ska jag vara riktigt manlig och sätta mig och spela något riktigt blodigt, riktigt tufft och tungt och svårt, då är inte Dust spel du ska ta upp. I see. Men ja, nej. Men annars. Men då så, Fredrik, veckans spel, Dust. Vad tycker du? Yes. Hur har jag ska fylla i för några ord här nu när ni har sagt alla roliga ord. Nu vet du det är att komma sist. Verkligen. Ja, vad kan man säga? Jag tycker om när det är handmålat, som sagt. Det är framförallt intressant när du har liksom lite små roliga filurer, till exempel ett pratande svärd som du har som kompanjon till att börja med. Eller hela tiden egentligen då, såklart. Men ja, det är helt okej. Okay. Du uppgraderar dig själv, du köper grejer på små affärer som finns lite här och var, och på det sättet så fixar du en ny utrustning då. Jag har kört igenom det. Jag är inne på andra omgången. Jag kör igenom på TAF just nu. Och det är helt, jag säger bara helt okej, för jag tycker det, till skillnad från andra spel som kanske ligger inom genren som RPG snedstreck hack and slash eller en brawler till exempel, så det är kul, men man blir ganska mätt på till slut. Jag känner att när jag har kört igenom hela storyn, så är det inte som att jag måste köra mer. Som i många andra spel säger, ja men Skyrim eller de här stora feta spelen, så att säga, de känner att jag måste köra en liten stund, eller jag ska titta bortom kullen, eller jag ska titta där borta. Men här har du inte riktigt den samma, i alla fall inte för min del, samma sug, så att säga, att komma tillbaka. Det har blivit mest att jag inte haft något annat att göra, så har jag hoppat in, i alla fall efter jag klarade av spelet då. Men jag tycker det är ett bra spel. Det är förvånansvärt bra gjort faktiskt, och som sagt, med tanke på att det är en person som har utvecklat det. Och så pass öppet som det kan vara för att vara en brawler ändå, när du har till och med en karta som du kan ta över, så gör det lite roligt med en så pass expansiv värld för med massa unika karaktärer och uppdrag och hemligheter och allt det. Så för alla som sitter på en dator som kanske inte är super high, så kan man köra det ganska bra. Och det är ju kul att ha spel som går på de flesta uppsättningar. Men du som faktiskt har kört igenom spelet en gång, får man någonting extra genom att köra igång det igen, om man säger, eller kör du bara som på en ny sparfil, om man säger? Det är ingenting som... Du börjar om från scratch. Det är från scratch. Du har kunskap. Du vet att här är den här dörren, den kan inte ta mig igenom än. Ja, precis. Det är väl det. Och då kanske man egentligen bara, inte speedrunner, men du tar det snabbt till den punkten när du får den förmågan eller den förmågan. Du vet vart du ska. Liksom. Ja, dit, då ska vi gå tillbaka hit och hit. Så, bra, nästa. Exakt, ungefär. Storyn, jag vet inte hur pass långt ni har kört. Daniel, du har väl kört igenom storyn, va? Nej, inte ännu. Jag är Nej. På god väg. Men... Den har en del twistar som är faktiskt, och det är intressant att säga, för i och med att stilen är ganska puttinuttig. Så det är en blir man med väldigt mörk underton. Ja. För det blir ganska mörkt på slutet av spelet, tror det eller ej. Personer som man har trott ska vara snälla till dels hur de ser ut visar sig vara rena mördare, och det tas upp ganska mycket i storyn hur utseende eller hur man har varit sen innan liksom kanske inte representeras riktigt från hur man ser ut då, såklart. Lite skenet för bra då. Ja, ganska ordentligt faktiskt. Och har en del sekvenser som jag tycker faktiskt gör det ganska tänkvärt på det. Och jag för det här spelet så tyckte jag storyn var nästan dess främsta vad ska man säga, det som står ut mest. Gameplayet i sig vad gäller just det här med att du kanske har en ett vanligt slag och sen har du den här specialslaget när du snurrar runt och drar till det objekt, och sen på tredje knappen har du när Fidget skjuter sina specialattacker då. Så det är inte så som att det är något jätte svårt i sin hantering av hur du spelar, utan det är ganska simplistiskt där, men storyn utvecklas ganska bra senare tycker jag. Det är självklart, det är ingen så här, vi snackar inte Oscar-vinnare här, men den vänder om lite grann och får en annan innebörd för spelaren längre fram. Jag tänker inte säga så mycket mer än så, för det, de berättar lite, man går in lite mer på djupet varför Dust är Dust, om man nu är Dust, det vill säga. Mer än så säger jag inte. Åh oh, nej! Eller om han eller hon eller vad nu han må vara för något. Jag kan bara rekommendera det här. Det är helt klart ett spel som man för en billig penning kan komma över och bör spelas. Så. Mm. Intressant. Mycket intressant. Det är väldigt spännande att spela vidare i spel. Absolut. Och just det här, nu fortsätter jag i alla fall fast jag sa så. Men det är ju mycket allegori, alltså det är ju mycket just med tanke på att det handlar om djur och liknande. Det vill säga att du försätter inte det här i en mänsklig värld. Och på det sättet kan du nästan göra skillnader mellan raser eller skillnad mellan olika stereotyper eller typer av olika slag. Betydligt mer slagkraftiga nästan. Du kommer undan med mer. Ja, och där man till synes kan se den här, han ser ut på det här sättet, han måste vara elak. Men det kanske inte är så. Det kan vara att de här fluffiga kaninerna, de är massmördare. Det är de i början som springer här, jag visste det. För de kommer under de här små ställena man ska glida under annars, det är de, det där. Nu. Rådjuren, de jävlarna. Ja, jo, jag försökte hugga dem så fort jag såg dem, jag visste att det var de. Men nej, de är hade ju lurt i bricken, hade mortal. Det är ju, det, ja, de får göra som de vill. De hade nog lurt i bricken, vet du. Det är inte bra. Ja, första instinkten var att de måste jag döda. Men nej. Ja. Luriga var de. Så är det med det. Ja, men du, jag känner att vi är klara. Jag tror det är en rekommendation från allihopa att spela Dust. Yes, så känns det ens möjligt att ni skulle vilja, så är det bara att köra. Med de orden, då är vi klara med veckans spel. Och vi går till veckans diskussion. I denna del tar vi ett ämne som vi antingen har tagit fram själva eller fått en befrågan från ett lyssnarmail om vad, en diskussion som vi helt enkelt går in lite mer på djupet på. Vad har vi för diskussion denna vecka? Den här veckan har vi angående HD-remakes. Och det är lite i samband med ett mail som vi fick in, vilket jag kommer gå in på sen i lyssnar-mail-delen då. Men frågan är helt enkelt, HD-remakes, är det till godo eller av ondo? Ska klassiker förbli klassiker? Frågetecken. Eller går det alltid att föra över ett gammalt spel till moderna spelmedium? Och bör man framförallt göra det om det går? Det finns ju mycket frågor och mycket följdfrågor på det här som man kanske poppar upp bara så där man hör själva ämnet i sig. Men jag tror för det första, om vi frågar oss själva, om vi frågar till exempel dig Max, skulle det vara bra att göra en remake av vilket spel som helst, eller finns det spel som du känner det här ska man absolut inte ta sig an och göra en remake på? För min del så tror jag att man kan göra remakes på allt och det kan bli bra, men det kan också bli dåligt. Det beror helt, jag säger så att ska man göra en remake så kan jag säga sure, kör hårt, och jag hoppas att resultatet blir bra, för jag tror att resultatet har möjligheten att bli antingen samma, att den behåller kärnan av originalspelet men med en bättre grafik eller bättre stabilitet eller något. Det är sånt jag känner att de kan ändra på. När man gör... känner inte finns några heliga kor så att säga. Nej, jag känner bara, ja men vad roligt att du gör en annan version av det här spelet som är så bra, om man säger. Det kommer, originalet kommer alltid finnas kvar. Så att du kan ju bara, jag menar, i värsta fall så är det ju en tribute till det hela bara. Det är inte så att när du gör en remake så försvinner originalet, utan det är bara en ny möjlighet att kanske en ursäkt för att spela originalet igen med lite annorlunda grejer bara. Så att allt, jag säger, remakes är jättebra. Det är bara att man kan hoppas på att de blir bra gjorda. Det negativa med remakes kan man ju se för företagen som bara försöker tjäna pengar på att släppa ett spel igen utan att utföra arbete. Och det är klart att det finns sådana, men jag vill ju se remakes som att man försöker ta en klassiker till en ny publik och få de som tycker om klassikern att bara ha en ursäkt att spela det igen helt enkelt. Mm. Det är så jag ser på det i alla fall. Ganska kort och sammanfattat där. Har ni andra några tankar som kanske inte är just något som Max tog upp där, eller? Ja, alltså jag håller ju med. Jag personligen, om man har en maskin som man kan köra originalet på, så om det var det jag fick tag på först, så är det jag kommer att fortsätta med. Men... ja, som sagt, det kan ju vara vettigt för att snå ut till en ny publik till exempel, om man har uppgraderat så pass att det gamla bara inte är tilltalande längre för de yngre spelarna. Eller om det inte går att köra på den hårdvaran man har. Visst, absolut, kör på. Men ja... Jag är ju till exempel ett ganska redigt Heroes of Might and Magic en Heroes of Might and Magic anhängare och väldigt kär i alla spel upp till femman. Det är en annan diskussion. Jag har tittat lite på den uppgraderingen, den lilla minkningen som det har fått, och känner, ja, det är gulligt. Men jag kör vidare med mycket andra, ärligt talat. Men som det också sägs här i chatten, att bland annat ger exemplet Grim Fandango, som är svårt att få tag på och svårt att få igång på dagens årbara. Precis, Finger Roach. Att har man anledning, så absolut, visst. Men att göra en remake bara för att känns lite... ja, jo, det är ju gulligt. Ingen här. I see. Ja. Danny, har du något att tillägga? Ja, alltså göra en remake på ett spel är ju väldigt... spelen i sig är ju en väldigt stor nostalgi för spel som man minns och älskar. Så frågan är ju att ifall de gör en remake, att det blir så som folk minns att det var, eller även ifall de gör en ny variant, så kommer folket fortfarande tycka om det, eller känner man liksom att nej, det är inte som det var förr, utan det är som sagt, som Max sa, att det är plus och ett minus att göra en remake på ett spel. Det kan ju bli väldigt bra eller så kan bli väldigt dåligt och folk hatar liksom för det de har gjort, ifall de ändrar på någonting bara för att passa in på den nyare stilen eller på nya plattformen man gör den till. Ja. Eller ifall de bara gör remakes bara för görandets skull, bara för att ja, vi har inte sålt något av det här spelet på jättelänge, bäst vi gör en remake på det på direkten. Vi bara ta, eller när man gör remakes på remakes, Resident Evil, första spelet var på PlayStation, sen gjorde de remake på det på GameCuben och nu har de gett ut det igen och till och med gått ut och sagt att det är en remake på GameCube-version, då känns det lite så här att ja, men behöver vi verkligen remake på alla spel som finns? Samma sak, Nintendo gick ut och sa att de eventuellt skulle göra remakes på gamla spel bara för att få ut fler spel. Då känns det ju som att de gör det inte för att folken vill ha, utan det är bara för att slänga ut spelen på nytt igen, och då känns det lite onödigt att vi kanske inte vill ha de spelen. Har ni inget bättre att komma med? Gör något originellt i så fall. Man behöver inte alltid göra remakes på saker och ting, för att en del saker ska tycka ska stanna liksom där de är liksom, i minnet i så fall. Att det var ett bra spel när jag spelade det första gången, att jag minns det väldigt väl, men att jag vet inte om en remake skulle göra att jag känner mig att det känns lika bra att spela det igen. Va? Det är en helt en väldigt personlig fråga ju. Som jag ser att jag vet fortfarande att väldigt många väntar på remaken på Final Fantasy 7, vilket vi aldrig kommer se någonsin, men att det skulle vara kul, men det skulle inte vara samma sak. Jag tycker om spelet på grund av hur det ser ut, hur det spelas och så. Ifall de gör ett nytt där det är liksom allting är fina runda kurvor och det är inte liksom fyrkantigt och blockigt, då skulle det är inte samma sak på en del saker. Visst, jag kan förstå att de gör remakes på spel som inte var det bästa. Vi kan ta Monkey Island där de gjorde remakes på. Då hade de ju inbakat i spel som man kan spela originalspelet, som man kan liksom switcha över. Det tycker jag om. För då kan man få både av. För nya spel, då kan man få spela det nya spelet. Sen kan man se, så jag såg det ut när de spelade när spelet kom ut första gången. Det är ju kul tycker jag. För då får folk se att så här var det när vi spelade, så här får du spela nu. Men att, precis. Ja. Och då också väl göra det tillgängligt på nyare hårdvara också. Och möjligtvis också nya plattformar. Ja, men vi ser Fahrenheit har de kommit ut att de ska ut en HD-remake på det. Jag såg trailer på det. Såg för jävligt ut. Det är liksom uppskalat bara, alltså bara en HD-switch. De har väl liksom dragit upp lite grann på skalan på allting, men det är så skitfult ut. Då tycker jag att då kan man skippa det. Om man inte tar och verkligen arbeta på en remake och göra att det ser bra ut. Det är liksom bara göra en uppskalad variant. Då är det inte ens värt det. Nej. Ja, man märker ju när utvecklare tar sig an någonting som att de har passion för det. Och det är ju där i grunden handlar om. Att man vill ju att, ska de släppa en remake, så ska det ju vara för att de vill verkligen hedra med att få ut det här spelet och framförallt få folk att förstå att det här är ett bra spel. Sen är det ju, jag tänkte just där på vad du sa där lite angående att man kanske inte ska låta ta sig an vissa spel. Och då funderar jag bara liksom, okej, men för det är faktiskt lite sant, för jag tänker just Resident Evil där som du tog upp tidigare, den som nu finns på Steam. Jag kollade på den och i lite YouTube-klipp och så, jag var på väg att köpa den. Men vissa spel är ju tid av sitt barn, alltså barn av sin tid rättare sagt. Resident Evil till exempel, de här fasta vinklarna och det blir väldigt nästan, alltså jag har gått förbi det här steget redan. Jag känner att jag vill inte gå tillbaka dit. Och även fast de har gjort en bättre grafik liksom, så känns det fortfarande som att det är utdaterat. Då behöver de föra det till ett annat plan. Och visst, det är ju samma spel. Det är klart, du ska, som en remake så gör du ju inte om spelet, utan du anpassar det mer för den nya tiden. Men om man jämför det mot Grim Fandango, där man har till exempel möjlighet att ändra knappkonfigurationen, vad jag har hört, åtminstone, vilket var ett problem i originalet, vill säga att det var dåliga kontroller. Där är det ett steg mot att få det mer funktionabelt för en nyare publik, och det där tycker jag som är det viktiga. Ska du göra en remake, ska du göra det så att det funkar lättare för dem som är vana vid spelen för idag. Det blir bara liksom, jag tror bara får de gamla spelarna se dåliga ut om du bara gör, piffar upp den och slänger ut den, och sen sitter det någon 13-åring och vad är det här? Men det här går ju knappt att spela, jag förstår inte hur någon vill spela det här. Och så var det sett som typ 1998s bästa spel liksom. Men sen har vi också de här som de tar på till exempel Xbox och sånt, eller PC också. De hade ju de här Lara Croft, och sen gav de ut, de slängde upp det sen på One-en, liksom piffa upp den lite grann och fixa ut den och släng den. Precis som Remember Me tror de också, och Last of Us. Last of Us, som de piffade till och slängde ut på Next Gen då. Och det är också en remake på egentligen från gamla konsol till nya liksom. Då känns det liksom att det är bara för att sälja. Det är inte för att ni vill att vi ska få ta del, utan det är liksom sälj. Måste tjäna pengar. Då är det liksom varför piffa till? Varför inte bara göra en direkt konvertering rakt över? Så? Precis. Ja. Ja, nej, det över i grund och botten är det finns inga heliga kor, precis som vi sa i början då. Huvudsaken att utvecklarna försöker få spelet mer anpassat för nutiden. Precis. Känner jag i alla fall. Det ska vara en utveckling som brinner för att få göra spelet, för att få det snyggt, att folk ska uppskatta för det man, där vi minns i våra huvuden och hur vi såg på spelet och få det på bild. Men att liksom bara göra en uppskalning på ett spel och sen slänga ut det liksom, vi har fixat lite kontroll och sånt där. Då köper ju inte folk det. Och det är ingen uppskattar det heller. Ska det göras ordentligt. Ja. Det är så drömmen är. Precis. Tyvärr. Som sagt, Final Fantasy 7 kommer aldrig ske. Kommer aldrig ske. För Square kommer aldrig göra ett spel som slår det spelet. Så, för det är en av premisserna som chefen har sagt, att vi måste göra ett spel som är bättre än de här spelen vi har gjort på sistone, och det kommer ju inte ske som vi har sett. Och sen också som sagt, väldigt gärna valfrihet att man i samma spel drar med så att man kan köra originalversionen också. Det är inte så många som har gjort det. Jag vet Monkey Island har det. Jag vet att Halo har det i de här remakesen. Så hade de att man kunde switcha mellan original och den nya upphiffade varianten. Sånt tycker jag om. Sånt ska vi se i fler spel. Ifall de gör remakes på lite fler gamla LucasArts-spel. Att de slänger in den också. För jag tycker det är kul att folk som spelar dem nu kan få se hur det var förr. Det är en liten spelhistorik. Så här var det då. Här och nu. Sånt tycker jag är intressant. Precis. Jag tycker det är kul att yngre spelare får lära sig att så här var det för länge sedan. Nu låter vi ju väldigt gamla här. Herregud! Ja, hur var det nu, pappa Danny? När jag var ung och hade hår på huvudet, nu har jag hår på huvudet visserligen, men när jag var yngre. Ja, just det. Nej, men faktiskt också om man ska ta ett kanske lite småfånigt exempel. Om man bara tittar på hur de har gjort om karaktärsmodellerna i WoW, så tycker jag det är fruktansvärt underhållande att sitta och jämföra med bilder på gamla och nya bredvid varandra. Just för att man ska kunna göra den här detaljjämförelsen. Och tycker att det kan vara fruktansvärt underhållande. Även om just WoW kanske inte är ett spel som jag föredrar att köra med de gamla modellerna. Ärligt talat, de du, händerna... Du behöver inte stå ut och titta på det så mycket. Du spelar inte så mycket ändå. Ju så. Jag spelar inte så mycket som jag skulle vilja. Är inte det sant för oss alla? Men jag känner att vi har alla fått ett stort, gott, komprimerat grepp om dessa HD-remakes. Skulle ni hålla med? Med det så går vi raskt över till vår nästa sektion, våra lyssnarmail. Lyssnarmail då? Här är lyssnarmailen. Har vi några lyssnarmail den här veckan? Ja, det kommer några. Vi ska väl höra av dem då. Ja, vi fick ju från Ola. Jag vet inte varför jag har den här dialekten, men välkommen Ola till Nördliv. Det var faktiskt han som undrade då lite angående HD-remix och om det finns någon risk med att ha sån här HD-remix eller om allt är asbra med dem. Ja, så du får ju tänka på när du har HD-remix, då får du ju fakta för de här HD-farorna som kan medfölja. Mm-hmm. HD-virus finns också. Han skriver i alla fall. Han skriver att han tackar för en bra podd. Han tyckte om senaste avsnitten och tyckte det här med veckans diskussion var intressant, och därför tog han själv upp. Han förhandsbokar själv ganska mycket, särskilt Limiteds, skriver han då, Limited Edition, så antar jag. Bra till där. Xbox. Det är bra. Och därför undrade då om HD Remix, i och med att han tyckte veckans diskussion också var en intressant sak. Och ja, där fick du lite svar på tal innan då. Han undrar också att det skulle vara intressant att höra vad vi tror och tycker om spelet The Crew. Har vi spelat The Crew eller funderar vi på att köpa det? Ja, The Crew som är det här bilspelet som släpptes här för inte så länge sedan i en öppen värld, alla Need for Speed Rivals är väl, skulle jag gissa på, kanske bara jag som har funderat på. Eller har jag fel? Jag har hört namnet, kan jag säga. Så långt har det sträckt sig för mig. Jag vet mycket väl vad det är, men att personligen så ser jag väl inte något så här högt intresse och införskaffa. Alltså, helst ska man ju testa på spelare innan man ger någon åsikt. Så att, men att just nu är det ingenting som jag känner ligger högt på min lista i alla fall. Nej, precis. Man måste ju testa först och se hur gameplayet är. Sen kan man ju avgöra ifall det är någonting man vill ha. Mm. Jag tror ett skäl till varför det kanske inte passar dig är ju för att det här är ett MMO. Ett bil-MMO? Ja. Okej. Låt det max. Nej. Det är, har varit lega i beta ganska länge, så jag var på väg att få tillgång till det, men sen så hade jag inte tid, så då sket jag. Men hur som haver, det, visst, det, jag har i alla fall sneglat lite på det, men jag har hört ganska så varierat vad gäller åsikter om det, så jag håller på ett lite. Och dels för att om den, jag vill veta mer, jag har inte hunnit tagit i tur med huruvida det är ett måste att du måste köra MMO-delen hela tiden, det vill säga hur, i vilken omfattning det liksom styr spelet. Är det så att det liksom integreras i ditt eget bilspelande ungefär som du gör i Need for Speed Drivers, det vill säga du har en öppen karta, vem som helst kan hoppa in i den och du kan anta utmaningar med dem, men du behöver inte, du kan om du vill ta an egna uppdrag singel då. Visst, kanske, men det är ju förvisso utvecklat till de här next gen, eller numera då current gen consoles, konsolerna, och framförallt high end PCs, i och med att det är jävligt påfläskat. Men ja, vi får se. Vi kan inte säga så mycket om det mer än att det jag har sneglat på, Danny känner till det, och de andra två kanske blir tvingade på det i och med att det är MMO, vem vet. Alltså det har vi ingen, det är inte med val de hör, det här. De hörde MMO, de bara måste testa. Ska jag vara helt ärlig så faktiskt är det Crew, vad är det för något? MMO säger du, det var ju intressant. Action driving MMO. Kör du tillräckligt fort så får du XP och sen får du ny bilmotor och så här, droppa ett par nya backspeglar från det här bossracet. Plus 13 i nitro. Ja, kanske är något. Uppgradera bilen och kör runt på massa olika sorters banor och åka över vart du vill och hur du vill och ta det an och sätta dit perks och grejer på fordonen. Det kanske är något. Vi får se. Det kan vara ett MMO som jag inte är särskilt bra på. Det är tur att jag inte har körkort ännu. Om man ser till hur bra jag är på bilspel. Jag förstår. Ja. Kul. Men där har vi det. Vi låter det vara. Det var det Crew. Då har vi lite fler. Vi tar ett mejl till här. Och jag tänkte bara nämna det just för att vi har två till. Vi har en kille som hörde av sig angående att vara med i podden, Justus. Jag tar bara upp det här med för att det är kul att ni hör av er och vill vara med. Fortsätt med det helt enkelt. Och ta er tid och skicka mejl och fråga lite om hur det är, för huvudsaken för vår del att ni har ett intresse av spelande. Ni behöver inte ha spelat 1500 timmar i något. Ni kan ha spelat 5 timmar i något om det så, liksom. Eller ens en. Huvudsaken är att ni har en intresse av att spela. Så hör av er på nordliv@hotmail.com så kan vi prata vidare antingen med mejlen eller så addar ni mig i Dr. Snap på Steam. Med det sagt så tar vi sista mejlet som är från en som faktiskt hört av sig tidigare, Jocke. Han skrev han hade någon så här japansk i sin titel där. Jag vet inte vad det betyder, men Hur som har vi? Jag är inte lite på att respektera någon. Och det är på slutet. Jo, där. Ja. Mm. Men det är hälsningar med andra ord. Ja, något åt det hållet. Det är kanske respektfullt. Mm. Han skriver i alla fall: hej, nu är jag tillbaka och jag vill berömma er för ert uppsving. Jag tycker ert snack har känts betydligt bättre uppstyrt de senaste avsnitten och att ni framförallt har hittat er form, so to speak. Och han tackar också för att vi tog upp hans mail, och det är ju passande att vi tar upp hans mail igen då, så han kan tacka oss ytterligare en gång. Välkommen och sen så bygger till vi vidare på det. Han tyckte också om veckans diskussion att det var intressant. Men han säger också, för vi har pratat lite om Dying Light. Där tycker han att vi bör vänta med det här spelet. Han köpte det och det var dessvärre inte så bra vad han hoppas på, som han hade hoppats på. Utan han föreslår att vi ska vänta till en rea. Det är ett styltigt spel det där, med mycket highs and lows enligt honom. Ja, vi får se. Det är ett sånt där spel som många av oss kanske har slängt ett getöga på. Eller ett fåröga eller en masköga eller vad för någon slags öga man vill. Men vad som än får din get att flyta, helt enkelt. Precis! Jag säger så här att jag kommer troligtvis skaffa in det. Mm. Jag köper bonen. Så det kommer ju dröja ett tag. Så att, precis. Ja, jag kommer möjligtvis köpa det på när det är lite lägre i pris. Men jag har förvisso lite reservation med tanke på att det är, vad heter de? Techland, heter de så? Japp, yep, Techland. De som gjorde Dead Island bland annat. Ja, men det är lite fördomar bara. Så det ska man inte... Alltså, men... när jag säger så här, jag har ju sett på spelet och det är ju klart betydligt mycket bättre. Det är ju, de har ju gått ifrån den här fula grafiken och sånt. Det är ju väldigt snyggt spel och sånt. Jag körde lite små bugg och sånt där fortfarande, men att de arbetar hela tiden på det. Jag tror att det var någon bugg som krånglade folk här nu ganska nyligen, men att de arbetar på det. Men att jag ser fram emot det. Jag tycker om den här typen av spel som jag äger, alla Dead Island, även Escape Dead Island. Men att jag ser mycket väl fram emot det här spelet i alla fall. Ja, jag har hållit igen just för att de låg bakom till exempel Chrome, som är en av de sämsta spelen i världshistorien. Och sen har de också, ja, som sagt, Escape Dead Island som du sa, som... Ja, men alltså, det är inte de som har gjort det, men jag men de står som förläggare i alla fall. Ja. Men sen, ju... ja, de har lite varierat helt enkelt, med Riptide som många tycker är ganska uselt. Spec Force är inte en klassiker direkt. Och sen har de Call of Juarez-serien som har ena stunden bra, andra uruselt. De kör ju lite Windows-stuket där. En året, varannan. Ja, varannan bra liksom. Mm. Men ja, ge det lite tid. Låt dem patcha upp det och sen ska vi nog ge oss an det i alla fall. Men tack ändå för att du... Tack för varningen. Precis. Han skriver dessutom det att ett annat spel som han tycker är bra är ett episodbaserat spel som han skaffade som heter Life is Strange, och den har vi redan varit på. Topical. Precis, så äventyrs med en tjej i huvudrollen, schysst utseende på spelet och framförallt en egen känsla. Det är hans speltips. Utöver det så är det bakläxa till oss, mer Wii U som sagt. Ja, vi... Jag vill ha en Wii U. Vi tar den så här, alla som har en Wii U räcker upp en hand. Ja, det är lätt att göra. Du ser, han såg inga händer, så då har ingen. Precis. Men Max kommer köpa en snart. Nej, jag skulle vilja ha en. Just Bayonetta 2. Om inte jag missminner mig fel, så var det en yngre herr Olsson som sa så sent som igår, tror jag, att han skulle vilja tänka sig att köpa sig en Wii U. Så är det? Mm-hmm. Ja. Eller en Wii. Jag har hört att alla de i den här podcasten som har jobb som faktiskt ger en inkomst varje månad ska köpa Wii U till samtliga i podden inom en snar framtid. Mm-hmm. Och då till samtliga. Till samtliga som inte har jobb. Som inte har jobb. Först och främst som inte har jobb. Ja, det är sant. Först och främst. Det är synd om dem. Är det inte det vi har skatt till? Inte betalande jobb. Det är viktigt att understryka det här, känner jag. Jag tycker att ska vi inte få det här genom skatten eller något, om vi startar ett parti eller något, så kör vi för gå in i regeringen och säga det att ja, för skatten tycker vi att alla arbetslösa ska få en Wii U och varför inte slänga in en Oculus också när vi ändå håller på. Jag vet att folk vill ha dem. Kan vi inte göra om Nördliv till ett bolag, så kan vi ta liksom då, så köper vi in det och så tar, kan vi dra det. Vi gör så här. Jag och Max köper varsin Wii U. Jag lägger upp en Kickstarter där det står Lotta och Danny behöver en Wii U. Ge pengar så att de där stackarna får varsin. Ja, härligt. Och om så, det är så att den inte går igenom så kommer vi helt enkelt bosätta oss hemma hos er istället. Yay! Jag bara undrar vem som vill ha en Danny och vem som vill ha en Lotta. Ja, precis. Så länge det inte blir hemma hos mig. Det blir hemma hos dig. Men han fortsätter i alla fall med att säga, fortsätt med att underhålla och bli bättre. Han tycker som sagt att det blir ganska bra på sistone. Nu säger jag ganska, han hade inte sagt, han hade skrivit ganska, men jag säger det för jag vet inte vad så. Sådär, ja. Du är så ödmjuk. Jag är jävligt ödmjuk, ska du veta. Fy fan vad bra jag är. Ödmjukast i stan. Det är jag. Ja. Så är det. Enough said. Där har vi lyssnat mejlen. Så. Men med dem avklarade så känns som att vi rör oss mot dagens slut, är jag rädd för. Om det inte någon som vill intrycka med en liten rolig historia eller något. Rolig nej. Historia? Nej, snälla nej. Nej, jag skämtar bara. Nej. Du sa det? Nej, jag var nära okay. på att säga. Jag var lite göteborgsk av det också, men det var ju ännu värre. Nu har du satt foten mellan gluggen på ekorren, tänkte jag säga. Ja, jo, men det så skulle because, jag förklara. Because you remind me of my Chinese friend. Ugly. Nej. Jag vill be om ursäkt till alla som känner sig förelämpade här på nödlivsvägar. Du Danny, ja, om nu alla klagar på prinsessans namn, vad ska hon då heta istället? Jag vet inte vad. Estelle. Jag sa fel där, tror jag. Jag har snickrat så mycket så jag tror jag får hantverk. Vad har jag gjort? Snälla Max, bara Max, bara säg Max, vad som kicka blir Fredrik, veckans kicka fel. Kicka Fredrik. Du Max, avsluta. Kicka Fredrik. Hamburgare på sjön, heter det sjömansbiff eller kallar man det kanske hamnburgare? Kan jag kicka Fredrik? Någon kickar Fredrik. Lotta? Någon min hund. Den skäller så högt att han har fått skallskador. Jag lägger han där borta. Så nu sitter vi här i lugn och ro. Nu är det bara vi tre. Vi är på en säker plats. Jag måste försöka lugna ner mig efter det här traumat. Vad säger nej. Aporna? Nej, han är här igen. Jag trodde jag hade gjort det. Se varandra när de har käka, när de ska käka. God aptit. Det är nu vi ska påminna Max om att han ska ta sig outro och allt sånt där. Och så Fredrik kan... Först, veckans spel. Nästa veckans spel är One Finger Death Punch. Woohoo! Precis. Det ska bli, jag vet inte, det är klassificerat som i, låt mig se i mina papper här, att vår klassificering, Hardcore Casual säger de att det är. Jag vet inte vem som kom på den titeln, men det är ett frågetecken där, eller hur? Det är en Hardcore Casual. Det är världens bästa klassificering, okej? Okay? Sure. Om ni vill skriva mejl till oss och klaga på våra titlar så finner ni vår mejladress att vara nordliv@hotmail.com. Kan ni skriva och säga vad ni vill till oss. Vi finns som Nördliv på Facebook. Gå in, gilla allt det roliga. Där kan ni få lite uppdateringar och sånt skoj. Vi finns på iTunes där ni kan få tag på den här podcast. Ni får gärna gå in och betygsätta och skriva en recension, säga vad ni tycker. Det är vi ingenting emot. Där finns vi som Nördliv. Vi finns även på Twitter som @nordlivpodcast. Där kan ni skriva en kommentar. Ibland skriver vi tillbaka. Vår primärhub är Steamgruppen Nördliv. Där kan ni hitta information även till denna Teamspeak-server som vi sitter i om ni vill tala med andra läskiga tyskar eller nördliv-communityn. Vi har en blandning av allt här. Tyskarna är jättesöta. Man behöver bara klappa lite snällt på dem och lämna dem i fred när de börjar väsa. Lotta har tämt dem. Det är bara att ni frågar om råd för henne. Hon har kommandorden. Men det är möjligt att ni kan komma in hit. Kanske vi kan spela något tillsammans eller liknande. Om ni ska spela fighting-spel så får ni komma in ändå, för då är det bara att köra. Veckans spel ännu en gång. One Finger Death Punch. Det ska bli intressant att se hur den är också ett spel som man har haft. Men med det, nu har vi redan haft ett skämt för dagen, så att då tänker jag säga... Två kaffe gick på en gata varav den ena gick på muggen. Bara döda nu. Jag var tvungen. Hej då, gott folk. Hej då. Hej då.